สวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะกลับมาพบคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพงษ ์และดิฉันจิรายุผู้บุญมีร่วมกันดำเนินรายการค่ะ วันนี้เราจะเรียนบทเรียนที่40กันครับประโยคสำคัญในวันนี้คือ 頭がズキズキします แปลว่าปวดศีรษะตุบตุบค่ะ ตัวละครหลักในบทสนทนาของเราคืออนนานักศึกษาจากไทยนะคะเธอป่วยเป็นหวัดและนอนสมบนเตียงในห้องพักคุณแม่ประจำหอพักรู้สึกเป็นห่วงจึงแวะมาเยี่ยมดูอาการของแอนนาว่าเป็นยังไงบ้างค่ะ ไปฟังบทสนทนาของบทเรียนที่40กันครับ โอคายุですよ体調はどう 頭がズキズキします そう欲しいものがあったら言ってね ฟังคำอธิบายครับคุณแม่ประจำหอพักเตรียมอาหารที่ย่อยง่ายแล้วนำไปให้แอนนาที่ห้อง おかゆですよ แปลว่าข้าวต้มนะคะ おかゆ แปลว่าข้าวต้ม です คือคำสุภาพที่ลงท้ายประโยค よ คือคำช่วยใส่ไว้ท้ายประโยคเมื่อให้ข้อมูลใหม่ เมื่อเปรียบเทียบกับโอคายุเดสแล้วคำว่าโอคายุเดสโยดูเหมือนฟังแล้วให้ความรู้สึกถึงความใจดีและอบอุ่นของคุณแม่ประจำหอพักที่มีต่อแอนนานะคะปกติแล้วคนที่อยู่ในฐานะสูงกว่าหรืออายุมากกว่ามักพูดคำว่าเดสโยกับคนที่อยู่ในฐานะต่ำกว่าหรือว่าอายุน้อยกว่าหรือเปล่าคะ ครับอาจพูดอย่างนั้นก็ได้นะครับกลับไปที่บทสนทนากันครับคุณแม่ประจำหอพักถามแอนนาว่า ไทจูวะดู แปลว่าสภาพร่างกายเป็นไงไ ทจู แปลว่าสภาพร่างกาย วะ คือคำช่วยบ่งชี้หัวข้อสนทนา ดู แปลว่าอย่างไรพูดคำนี้เมื่อถามผู้ฟังว่าอาการหรือสภาพร่างกายเป็นอย่างไรนี่คือประโยคคำถามครับเพราะฉะนั้นเวลาพูดประโยคนี้ต้องลงท้ายด้วยเสียงสูง ถ้าจะถามอย่างสุภาพจะพูดว่าไทโจวะโดเดสกะใช่ไหมคะ ถูกต้องนะครับแอนนาตอบว่า 頭がズキズキします แปลว่าปวดศีรษะตุบตุบค่ะ 頭 แปลว่าศีรษะหรือหัว นะ คือคำช่วยบ่งชี้ประธาน ズキズキします แปลว่าปวดตุบตุบ ズキズキ คือคำเรียนท่าทางครับใช้คำนี้ได้เมื่อมีอาการปวดศีรษะและรู้สึกปวดตุบตุบถ้ารวมกับคำว่า ชิมัส แปลว่าทำคำนี้จะกลายเป็นคำกริยา เราใช้คำว่าซูกิซูกิชิมัสเพื่อสื่อความหมายถึงอาการปวดอวัยวะส่วนอื่นๆของร่างกายได้ไหมคะ ได้ครับใช้คำนี้กับอาการปวดฟันปวดแผลและอาการบาดเจ็บต่างๆนะครับคุณแม่ประจำหอพักพูดกับแอนนาว่า โซ แปลว่าอ๋อ คุณแม่ประจำหอพักรู้สึกเป็นห่วงแอนนานะคะ 欲しいものがあったら言ってね แปลว่าถ้ามีอะไรที่อยากได้บอกนะต่อไป 欲しい คือคำคุณศัพท์แปลว่าอยากได้ส่วน もの แปลว่าสิ่งของ が คือคำช่วยบ่งชี้ประธาน อัตตระ หมายถึงถ้ามีจำตระได้ไหมครับ เราพูดตระเมื่อต้องการจะพูดถึงเงื่อนไขนะคะ ถูกต้องนะครับรูปตะของคำกริยา あります แปลว่ามีอยู่คืออ ัตตะ รวมกับระกลายเป็นอัตตระแปลว่าถ้ามีเป็นคำพูดแสดงเงื่อนไขครับส่วนคือรูปเตของคำกริยา 言います แปลว่าพูด 言ってคือคำพูดแบบเป็นกันเองของ言ってくださいแปลว่ากรุณาพูดซึ่งในที่นี้くださいแปลว่ากรุณาละเอาไว้นะคะ ครับถูกต้องครับ ね คือคำช่วยที่ใส่ไว้ท้ายประโยคเพื่อแสดงการยืนยันต่อไปฟังบทสนทนาอีกครั้งครับ おかゆですよ。体調はどう？ 頭がズキズキします。 そう、欲しいものがあったら言ってね。 ต่อไปเป็นช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นรองศาสตราจารย์อากาเนะโทกุนางะที่ปรึกษาประจำรายการของเราจะมาสอนเรื่องที่จะเรียนกันในวันนี้ครับ ค่ะวันนี้เราได้เรียนรูปทะของคำกริยาที่แสดงอดีตนะคะที่ผ่านมาเราได้เรียนคำกริยารูปพจนานุกรมและรูปเทะกันไปแล้วมีวิธีไหนบ้างคะที่จะทำความเข้าใจรูปแบบการผันคำกริยาต่างๆค่ะ เราไปถามอาจารย์กันครับ 私が教えましょう。 อาจารย์อธิบายว่าคำกริยาในภาษาญี่ปุ่นแบ่งออกเป็น3กลุ่มแต่ละกลุ่มมีรูปแบบการผันของตัวเองครับเช่นกลุ่ม1คือคำกริยาที่มีสระอิในพยางค์ที่นำหน้ามัสเช่น คาคิมัส แปลว่าเขียนเมื่อผันคำกริยาในกลุ่มนี้พยางค์หน้ามัสจะเปลี่ยนไปผันรูปพจนานุกรมของคำกริยา คาคิมัส ที่แปลว่าเขียนในกรณีนี้เปลี่ยนคิในพยางค์หน้ามัสเป็นคุและพูดว่า คัก ถ้าจะผันเป็นรูปตะรูปอดีตเปลี่ยนคิเป็นอิและพูดว่า ไคตะ แปลว่าเขียนเราได้เรียนรูปแบบการผันพยางค์หน้ามัสผ่านเสียงเพลงในบทเรียนที่12กันไปแล้วกลับไปทบทวนกันดูอีกครั้งนะครับต่อไปครับกลุ่ม2คือคำกริยาที่มีสระเอในพยางค์หน้ามัสเช่น ทาเบมัส แปลว่ากินการผันคำกริยานี้ให้อยู่ในรูปพจนานุกรมเปลี่ยนมัสเป็นรุและพูดว่า ทาเบรุ สำหรับการผันให้อยู่ในรูปตะเปลี่ยนมัสเป็นตะและพูดว่า ทาเบตะ แปลว่ากินในกลุ่ม2มีคำกริยาบางคำที่มีสระอิในพยางค์ที่นำหน้ามัสเช่น มีมัส แปลว่าดูแต่มีคำกริยาแบบนี้เพียงไม่กี่คำเท่านั้นครับกลุ่ม3มีคำกริยา2คำด้วยกันคือ ชิมัส แปลว่าทำและ คิมัส แปลว่ามาคำกริยา2คำนี้ผันแบบพิเศษแต่มีเฉพาะคำกริยา2คำนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นกรุณาจำการผัน2คำนี้ไว้นะครับรูปพจนานุกรมของชิมัสแปลว่าทำคือ ซึรุ และรูปตะคือ ชิตะ รูปพจนานุกรมของคิมัสแปลว่ามาคือ คุรุ ส่วนรูปตะคือ คิตะ ครับสามารถอ่านข้อมูลประกอบเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์และหนังสือของเรานะครับต่อไปเป็นช่วงคำเรียนเสียงและท่าทางวันนี้เราจะแนะนำคำที่เกี่ยวกับหวัด ซกซ กใครกำลังเกิดอาการน้ำมูกไหลหรือเปล่าคะ เปล่าเลยครับ ซกซก คำนี้ใช้อธิบายเมื่อรู้สึกหนาวเพราะเป็นไข้นอกจากนี้พูดว่าซกซกได้เช่นกันเมื่อต้องการอธิบายเวลาที่ตัวสั่นเทาด้วยอาการเครียดจัดที่เกิดจากเหตุร้ายหรือในทางกลับกันใช้คำนี้อธิบายท่าทางตัวสั่นเพราะความตื่นเต้นสนุกดีใจหรือรอลุ้นส่วนคำต่อไปนี้ใช้อธิบายเมื่อเกิดอาการไม่สบายครับ มึกะมึกะมึกะมึกะ ใช้อธิบายเมื่อเกิดความรู้สึกคลื่นไส้ผะอืดผะอมและใช้อธิบายเมื่อเกิดอารมณ์โกรธมากขึ้นเรื่อยๆครับต่อไปเป็นช่วงบันทึกของแอนนา ในญี่ปุ่นเมื่อเกิดความรู้สึกไม่อยากอาหารข้าวต้มคืออาหารประเภทที่มักนิยมรับประทานว่ากันว่าแอปเปิลบดก็เป็นที่นิยมด้วยทั้งข้าวต้มและแอปเปิลบดเป็นอาหารอ่อนๆและย่อยง่าย คุณผู้ฟังชอบบทเรียนที่40ไหมครับคราวหน้าแอนนาจะเขียนอีเมลเป็นภาษาญี่ปุ่นติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ